sun go down like every one of us. I'm hoping that the dawn will bring a sign, a better place for those who wake on after us this time. I'm just a dreamer, I dream my life away. Oh yeah. Soundgarden, The Spoon Man, a much better song than their follow-up single Fork Guy. I feel like they rushed that one. Knife Boy wasn't very good either. Yeah. Fang Nice with Alice Cooper alle hverdage fra 19 til midnat, kun på My Rock. Når man bliver ældre, er det vigtigt at passe på helbredet. At få smurt ledene og få tjekket det hele igennem er veluddannet personale. Hej, Åke Stentoft heter jag som sitter här i Radio Österåkers radiostudio igen och ordnar till ett dansband och annat svenskt. Lite trevlig svensk musik under en timme, det är troligen vad ni förväntar er och hoppas att det ska bli så. Hedin som är först i För alla åren som gått. Varmt väl, dans och annat svenskt. Första dansen, det går väg ut. Vad än som sen oss händer, så blir inget som förut. Tack för alla fina minnen, tack för varje sång på dans. Du är det bästa som har hänt mig. Vi kanske ses igen någonstans. Som varit här förbi. Vi har delat alla drömmar. Bättre kunde det ej bli. Jag har älskat alla stunder, alla leenden och skratt, all kärlek som vi kände, varje dag och varje natt. Nu ska vi lyssna på nyheter från CBC i Kanada. From CBC News, it's the world this hour. I'm Joe Cummings. The February employment report is out, and it shows the economy continues to add jobs at an impressive pace. Statistics Canada says 55,000 new jobs were created last month. This is after more than 60,000 were added in January. Scott Peterson has more. The two-month gains in January and February this year is the best start to the year since 1981. So these numbers continue to defy the odds. And we saw jobs created pretty much everywhere. Scientific, technical, public administration, natural resources, agriculture. Things are so robust. Since last August, the economy's created close to 300,000 jobs. These are record numbers going back all the way to 2000. So it continues to defy the odds because of those GDP numbers that the economists are pointing to. The economy is showing signs of slowing, but we're not seeing it with a strong number this morning. Scott Peterson, CBC News, Toronto. As for the unemployment rate, it remains unchanged at 5.8%. One day after his plane was diverted to Labrador due to a blizzard, Prime Minister Trudeau has now landed in Iqaluit. Trudeau has flown in to deliver a federal apology about how past governments dealt with tuberculosis outbreaks in the middle of the last century. Many patients at the time were sent south for treatment. Many died, and in many cases, their bodies were never returned. Close to 40,000 Canadian veterans are still waiting for confirmation on whether they qualify for disability benefits. The new numbers from Veterans Affairs also show that more than one-third of that group has been in the queue now longer than 16 weeks. This despite the Trudeau government's hiring of more frontline staff and committing $40 million in last year's budget to clear up the backlog. Now to Washington and the prison sentence handed to Paul Manafort. He is U.S. President Trump's former campaign chairman, and yesterday he was sentenced to 4 years for bank and tax fraud. Keith Bogue has more. Paul Manafort showed up at the Virginia court in a wheelchair and with a cane. Whether that was intended to provoke sympathy from the judge, sympathy was what he got. Not only was the sentence, 47 months, well below what was recommended by the prosecution, the judge said his crimes aside, Manafort had led a blameless life. Even a shallow dive into Manafort's life reveals that he was a political operative who sought out the darkest clients in the world. He was a fixer for the former corrupt Ukrainian president Viktor Yanukovych, for example. Manafort's own children have said he has blood on his hands. On top of his financial crimes, tax evasion, and wire fraud, he's accused of witness tampering and obstruction of justice. His luck might run out next week when he's sentenced for similar crimes in Washington, D.C., and could face an additional 10 years in prison. Keith Bogue, CBC News, Washington. The U.S. government is preparing to issue a new round of sanctions against Venezuela. It'll focus on the country's banking industry. Elliot Abrams is the U.S. Special Representative for Venezuela. There will be more sanctions on financial institutions that are carrying out the orders of the Maduro regime to steal funds from Venezuela and hide it all around the world. Canada has also imposed several rounds of targeted sanctions against Venezuela. With events planned, small and large, right around the world, today is International Women's Day. And the Prime Minister of Australia, Scott Morrison, is raising eyebrows, saying women's equality shouldn't come at the expense of others. You don't push some people down to lift some people up. And that is true about gender equality too. We want to see women rise. But we don't want to see women rise only on the basis of others doing worse. In recent months, Morrison has been criticized for the low number of women in his government's cabinet. Critically acclaimed Canadian poet Patrick Lane has died. Only this flat prairie and an unhealed bruise of cloud that won't go down. Lane published 25 poetry collections over his writing career and won the Governor General's Award in 1978. In 2014, he was named to the Order of Canada. Lane died this week in Victoria. He was 79 years old. And that is The World This Hour. We broadcast live and podcast at our website. That's cbcnews.ca. I'm Joe Cummings. Nu ska vi lyssna på nyheter från Sky News. From the Sky News Centre at 2, a former Red Arrows pilot's been cleared of manslaughter following the Shoreham Airshow crash in 2015. 11 men died when Andy Hill's Hawker Hunter jet came down on the A27 in West Sussex after an unsuccessful loop manoeuvre. The 54-year-old says he's truly sorry for the part he played in the men's deaths. Fellow pilot Oliver Wheeldon previously worked with him. He's a consummate professional. He's a chap that... If you look at his history and background, he epitomises being at the top of his game. I don't think anybody would question that. The Prime Minister's warning MPs they must support her Brexit deal when they face a crucial vote in Parliament next week. Back it, and the UK will leave the European Union. Reject it, we may not leave the EU for many months. We may leave without the protections that the deal provides. We may never leave at all. Theresa May says the actions of EU leaders in the coming days will also have a big impact. Speaking in Grimsby, she's urging them to do what is necessary to get MPs backing. A second person has been arrested over the murder of 17-year-old Jodie Chesney in East London. She was stabbed to death last Friday at a park in Romford. The UK government is putting pressure on Iran to release Nazanin Zaghari Radcliffe after granting her diplomatic protection. The British-Iranian mother has been held there since 2016 on spying charges, which she denies. Further rail timetable changes are due to come in from May the 19th. More than 1,000 extra services will be added with the aim to tackle overcrowding. The rail delivery group insists it's learned the lessons from last year's disruption when passengers faced chaos in north and southeast England because of changes.

We'll be right back.

Nu kommer radiobloggen med Gunnar Andersson. I dagens sprinttävling. Ja, där försvann radiosporten. Tog en sekund så fick vi bort den dyngan. Ja, det var ju trevligt väder. Idag på fredagen 8 mars, internationella kvinnodagen där. Jag hade ju planerat att vänta tills klockan blev 11 här så att jag skulle ringa Abbes pizzeria och restaurang och beställa två calzone special och fyra pizzasallad, men så länge kunde jag inte vänta faktiskt. Så jag tog nog att äta något här också här, dillkött och med sås och potatis. Jag blev försiktigt hungrig här, men jag tog mig ut i det regn som var här under dagen med mitt paraply från loppis. Jag har tittat ut och sett att det har dessvärre övergått till snöfall här nu. Kanske blir det kallare, men under dagen idag så har regnat. Jag tog mig alltså ner till ICA-butiken här. Och det är inte riktigt färdigt ännu där. De har gjort en inglasad ingång och så. Men det är inte helt klart ännu. Det var elektriker på plats där med kablar och så. Så att man håller på att förbättra ICA-butiken, men det är inte helt färdigt än riktigt där. Man får kliva över kablar och så. Det ser lite stökigt ut, men det är nog färdigt snart faktiskt. Det var elektriker på plats idag. Man kan ju se att det inte är helt och hållet färdigt, men det närmar sig snart helt färdigt där. Kanske under nästa vecka tror jag blir helt färdiga med en förbättring av ICA-butik så. De här nya kundvagnarna ska väl kanske stå i det här nya utrymmet där som är inglasat istället för utanför. Jag köpte in nya kundvagnar som står inne i själva ICA-butiken på två ställen, men det är lite. De ska väl in ut i den där inglasade ingången. Ja. Kom ut från ICA-butiken där jag hade en ICA-påse där och kom en buss där från Hedemora. Och det är klart att jag såg lite folk utanför ICA och jag såg också folk inne i själva ICA-butiken där jag gick förbi loppis där och såg jag Det har varit olika butiker där tidigare. En gammal byggnad från 30-talet där, så gick den här viadukten under den gamla järnvägsstationen nu. Jag hittade faktiskt lite skräp där. Det var ju glasskärvor faktiskt, det får man vara väldigt försiktig med där faktiskt. Det var inte trevligt där. Och om man får med sig skräpet också där så blir det inte så kul på förpackningar. Blad och jord och smuts och så kan komma på förpackningar där, var jag tvungen att skölja av faktiskt. Men jag gick ju, jag följde alltså Holmgatan och sen 270 på sidan, på vänster sida. Jag gick aldrig på gång- och cykelbanan. Jag tittade om jag kunde se några människor där, men det kunde jag inte se. Och sen svängde jag ju vänster där, Solhemsvägen. Jag kanske såg någon människa på avstånd längre bort, men jag tror inte det faktiskt. Så på Solhemsvägen kunde jag inte heller se några människor. Jag kan minnas förbi vårdcentralen och så. Jag fortsatte i Solhemsvägen, men jag mötte väl inte några människor. Det var lite halkigt där och så, Tyllingspåvägen och vänster i backen ner och så. Jag såg väl inte, jag brukar titta åt olika håll och så, upp mot den här gamla gruvbanan och så, för att titta om det är människor som inte går. Det regnar ju, jag hade ju paraply, men hur jag än vred på huvudet åt olika håll där, så tror jag inte jag såg helt enkelt några människor som var ute och gick och rörde på sig. Det var ju regnväder faktiskt. Och sen hela vägen hem där, ja, det var väl den på gården här borta, så var det rörmockan från Hedemora var på plats där. Det var väl någon arbete i någon lägenhet där med någon asylsökande. Jo, jag tror det var slut på semlorna, men två ynka semlor fanns det faktiskt, de sista. Ica-butiken hade väl fått in och så fanns det bara två kvar faktiskt där. Sen tog jag och åt upp. Och sen har jag också testat med röstinspelning där med Nyhetskvarten på 15 minuter test som är raderat, men när jag tittar där så blir det 19 minuter, så att det är svårt det där om man ska läsa in så att säga på en kvart 15 minuter, för att det blir så väldigt mycket så att klockan, så att då blir det mer än 15 minuter och så. Men vi får väl se om vi kan köra det nästa vecka där inläst att säga i förväg där. Det var bara ett tekniskt test. Jag fick faktiskt lite krångel och så med mobilen där i sovrummet mot gården där. Det krånglade och det hördes ingenting i mina hörlurar och så. Men sen här inne i studion har mobilen varit avstängd och svalnat av. Och sen när jag kunde få starta upp den och dra igång de här olika apparna, så var det ju då helt normalt igen då med hörlurar och så. Så att det var lite tillfälligt där. Efter en avstängning och uppstart så var det helt normalt. Nu har jag sett här att det har gått över till snö nu faktiskt. Det har ju faktiskt regnat istället och det var väl lite halkigt och så på sina ställen, och gatorna hade väl spruckit upp lite grann. Nu är det lätt snöfall istället. Och jag kan ju förstå om folk inte vill ge sig ut i regnet här och så. Ja, på gården har jag sett några enstaka människor som har rört på sig och så, men det var ju inte Så att jag såg några människor som var ute och gick där jag gick idag. Jag mötte inga människor eller såg faktiskt där. Mycket märkligt faktiskt, men det regnade ju så att det var inte så trevligt väder där. Jag har ju mina varselbyxor från järnvägen med orange färg och min gamla SJ-jacka där, så att jag syns ju tydligt och så. Sjön Tullingen hade spruckit upp lite grann faktiskt där och så, med öppet vatten. Det kan ju komma fiskmåsar här nu snart. De är, ska komma här i mars, de här fiskmåsar och skrattmåsar som skrenar. De kommer nästan in i mina hörlurar faktiskt. De behöver ha lite öppet vatten där. Jag var ju också nere till fastighetsboxen här. Det är mycket att tänka på här. Men den var tom faktiskt här. Ja, det var ju alltså regn tidigare då. Regnade. Och det skvätte från bilar och så. Jag har ju så här vinterbyxor på mig, så det är vattenavvisande tågväxling där med orangea färg. Och paraplyt över huvudet och så. Och den påsen. Jag var tvungen att stanna och vila många gånger faktiskt, för lite jobbigt. Och flåsigt och så. Nej, det var inga människor alls ute och gick. Vad jag kunde se faktiskt. Jag tittade åt olika håll om det var någon som ut och gick. Men det regnade ju så att säga då. Men när jag tittade ut förut här så var det ingen regn. Det var snö istället. Lite lätt snöfall. Så att och den där ICA-påsen var lite tung också. Det var väl hyfsat med folk på ICA-butiken. De hade ju kassa 2 öppet en period också. Så att det var väl ett jämnt flöde faktiskt. Det var ju fredag också. Folk kommer från landsbygden och byar och så. Handlar här inne i Långsjötan och så. Ja, det finns ju lanthandel i Husby också faktiskt. Där en närbutik så att säga. Men ICA-butiken är mer välsorterad där. Det är många som inte vill hålla på och åka till Hedemora, Borlänge och så. Den här tidigare jordbruksministern här, han sitter ju i riksdagen, men han har ju varit jordbruksminister, Eskil Erlandsson, en ganska så fet skåning där. Har helt enkelt tafsat på kvinnliga moderata ledamöter. Så att det är 3 eller 4 stycken som är anklagar honom för det. Och han har uppmanats att lämna riksdagen faktiskt där. Hans parti då, Centerpartiet, är arga också och säger att de kan inte acceptera ett sånt uppträdande. Han har alltså tydligen tafsat på ledamöter, kvinnliga från Moderaterna där, och man ser en bild på Sveriges Radio där. Det finns en kvinnlig moderat ledamot där som är arg, förbannad och kränkt. Han har tydligen tafsat på henne och ytterligare några stycken där och så. Och det låter inte bra faktiskt att en riksdagsledamot manlig då tafsar på andra kvinnliga, alltså kvinnliga ledamöter i riksdagen och så. Det är ju inte alls acceptabelt där. Exakt vad det är för han har tafsat och så, det är svårt att veta där. Om han har lagt handen på axeln eller på vilket sätt han har tafsat där, men han har liksom gått över den där gränsen på något vis, så ja. Ja, det är sånt som kan förekomma. Det är naturligtvis en skandal, kan man ju minst sagt säga. Han är förvisso inte någon jordbruksminister. Han är ju inte någon minister alls, men Han är ju ledamot för Centerpartiet i den svenska riksdagen, va? Så att han ska inte bete sig på så vis alltså. Skidskytte VM. Ja, det försvann direkt. Ja, internationella kvinnodagen 8 mars. Och Eskil Erlandsson har som sagt varit tvingats att blivit uppmanad och har lämnat den svenska riksdagen här. Han var ju tidigare jordbruksminister och han har ju då tafsat på några såna här. Det är väl moderata riksdagsledamöter helt enkelt där. Ja, jag hade ju ett stort paraply där och det var ju väldigt blött. Men, och mina regnstövlar och så, och de här byxorna är ju för vinter då. Med järnvägens orangea färger och de är ju vattenavvisande där, så att i övrigt så blir jag inte speciellt blöt och så. Men paraplyt var ju väldigt blött där då. Jag fick ju hem lite skräp i påsen där, jag rensade lite skräp, det var ju glasskärvor där. Det kom lite smuts också på lite förpackningar där som jag fick skölja av. Det var lite jordmassor och löv och så som jag fick med mig hem här. Det var otrevligt tycker jag, med glasskärvor där som jag hittade. Och Holmgatan där är ju gångbanan väldigt trasig faktiskt då. Den ena gångbanan är väldigt trasig faktiskt då. Det är så att Trafikverket ansvarar för genomfartslederna här i Långsuttan. Det gäller ju då Klostergatan och Holmgatan där. Och förra sommaren skulle Trafikverket göra åtgärder på Klostergatan och Holmgatan. Det är alltså Trafikverket som ansvarar för Klostergatan och Holmgatan där. Man skulle alltså beläggningsarbeten lägga på asfalt där. Men det kunde man inte göra faktiskt, för att Hedemora Energi stängde av Klostergatan för genomfart där. Och gjorde underhåll av vatten- och avloppsledningar och bytte elledningar där. Så Klostergatan är ganska trasig och Holmgatan är ju då ena gångbanan ganska trasig också. Men det här är alltså Trafikverket som ansvarar för det här. Så att den sommar som kommer nu, då ska ju då någon gång där Trafikverket göra beläggningsarbeten på Klostergatan. Jag vet inte om man eventuellt kommer göra det på Holmgatan också, för den ena gångbanan på Holmgatan är också ganska trasig. Jag kanske får ta kontakt med Trafikverket där. Och sen är det klotter också i den här viadukten, så att man kan ju kontakta dem via formulär och e-post där. Man behöver inte hålla på och ringa. Jag ska tänka på det faktiskt, för att man ska ju åtgärda Klostergatan i alla fall i sommar där. Och med tanke på att den ena gångbanan på Holmgatan är väldigt trasig där. Och det är då Trafikverket som har ansvar för anslutande vägar till de här länsvägarna, som det heter då, 270 där. Och det är därför som man ansvarar för anslutande vägar, vilket då Klostergatan och Holmgatan är, de ansluter till en länsväg. Men jag tog i alla fall en sväng där med paraplyt och det regnade ju ganska ordentligt där faktiskt. Men jag har ju sett ut genom köksfönstret där och sett att det tyvärr inte alls regnar faktiskt. Det är ju bättre att det regnar än snöar, men det har nu ju övergått till snöfall faktiskt istället för regner. Då kan det skifta. Ibland kan det snöja först och gå över till regn, men nu har det ju då regnat först och sen övergått till snö där. Ja, det var besvärligt kan man säga här faktiskt då. Den där påsen var lite tung också. Det var otrevligt tycker jag med glasskärvorna där. Fick jag med mig hemma, var försiktig där. Det är farliga saker där. Och det var inte alls något trevligt väder. Paraplyt blev ju väldigt blött, men jag blev ju inte något blöt direkt av regnet där. Men det var inget trevligt väder, det var ju lite halkigt och så på sina ställen där. På Solhemsvägen var väl lite knepig där tycker jag. Jag var lite halkig på några ställen. Och nu är det som sagt var snöfall här istället för regn. Jag har gått till snö här faktiskt och så. Jag såg här faktiskt att Blå Tåget har gått i konkurs. De hade förlorat sitt restaurangtillståndet och hade skulder där. Så att Svea Inkasso hade begärt Blå Tåget och Skandinaviska Järnbanor AB i konkurs där faktiskt. De har ju kört med så här riktig restaurangvagn och lite äldre vagnar och lägre priser och så. De har väl kört via Uppsala och Stockholm och Göteborg vad jag förstår tidigare. Vi får väl se hur det blir där. Om de betalar skulden och så. Men de har förlorat den här utskänkningstillstånden där. De får inte servera någon restaurangvagn. Så det är väldigt osäkert om de kommer tillbaka igen där. Man får väl se på deras hemsida. De är som sagt begärda i konkurs. Men vad som händer framöver får vi ju se. Vad som kommer ske med de här tågen och så. Ja. Det kan man väl se på deras hemsida och så. Vad som kommer att ske framöver. Om det blir någon fortsättning på det där. Man behöver ju inte ha någon restaurangvagn tycker jag, det är ju onödigt. Folk köper ju sitt eget där. Och har med sig där. Det finns ju gott om restauranger där. På centralstationen i Stockholm och Göteborg till exempel. Så det är väl inte så stort behov av att hålla på med restaurangvagnar och så. Det kan man väl skippa tycker jag. Och de kanske betalar den där skulden också. Så att de kommer tillbaka igen. Vi får väl se hur det blir med det där Blå Tåget. Och deras tåg fortsatte ju upp till Uppsala va? Och utgick från Uppsala, Stockholm, Göteborg och så. Ja. Nej, det var inte något trevligt väder, det kan man inte säga att det var precis. Man tog så här värmefoder under den jackan där. Ja, vad kul med snö på ljudeburken här. Det vill vi se, ja, på alla kanaler. 24 timmar om dygnet. Det är allt vi vill se. Vi vill bara se snö på alla kanaler. Ja. Och sportradio på alla kanaler också. Dygnet runt. Ja, det är alltså den internationella kvinnodagen 8 mars och det finns säkert en del länder som inte alls det ens är tillåtet där. Jag kan inte tänka mig att det är internationell kvinnodag i de här arabiska, muslimska länderna och så. Det tror jag absolut inte faktiskt det. Och så att det är något antal länder som det inte alls förekommer överhuvudtaget. Ja. Och den här Timmel, ni vet, vad heter han? Ja. Han försvann ju från fyran där. Jag åkte faktiskt taxi en gång från min ja, postbox där på något vis. Ni vet, Stockholm där, Frejgatan. Ja, jag tror jag åkte från Sveavägen i alla fall. På Stockholm central. Jag skulle ta upp Uppsala pendeln till Märsta. Men någonstans i alla fall där så klädde ut en person som såg ganska sur ut och korsade gatan precis framför taxibilen där. Och det var ju då Martin Timmel faktiskt. Han kanske bodde i närheten där. Och han har ju då anklagats för sexuella övergrepp och så. Han friades i tingsrätten där. Men det har överklagats då så att det kommer upp i hovrätten här i april månad faktiskt då. Alla program med, ja, TV4 bröt ju då avtalet med honom helt enkelt där. Och han, Martin Timmel, stämmer alltså då TV4 här faktiskt i Stockholms tingsrätt. Och vad händer om han förlorar stämningsansökan då? Då måste han ju betala rättegångskostnaden och så, va? Och så. Vet du den där gubben som hade mojen där i Knivsta? Jag var ju där på nationaldagen 2011. Cykla från Sleipnergatan i Märsta. Han stämde ju Knivsta kommun och förlorade, så att det är så här 500 000 i rättegångskostnader han skulle betala där. Så att om Martin Timmel förlorar den här stämningsansökan mot TV4, då får han, då måste han ju betala då rättegångskostnaden, va? Inte så. Men så är det i alla fall, Martin Timmel stämmer TV4. Man kan ju se text-tv där och trycka, och det finns ju på SVT och TV4, så har vi också text-tv där och i mobilen och så. Men man kan ta lite lugnt också där. Jag gjorde en testinspelning som är raderad, men vi får väl se hur det blir där nyhetskvarten, för att jag var uppe på 19 minuter där faktiskt och så. Ja, man kanske skulle göra nyheter på 20 minuter då. Men då kanske man pratar i 25 minuter istället. Ja. Jag sköter allt själv här faktiskt, så att det är ganska mycket här att hålla på med, tycker jag. Och vi hade ju spelat in Radio Svegot också här och publicerat då. Vi kanske kan ta och spela upp det senare här. Via lagringsplatsen på archive.org, som är världens största lagringsplats faktiskt, helt gratis där. archive.org. Ja, det var ett bra paraply faktiskt som jag köpte på loppis. Jag gick ju förbi loppis idag där. Nej, jag såg inga människor alls dött. 40 kronor kostar och stort är också faktiskt där. Så att det blev jag skyddad under där faktiskt. Och så. Jag var sån här självlysande gubbe. Orangea färger som man har på järnvägen. Och det har ju regnat ganska ordentligt här en stor del av dagen. Men när jag kollade ut i köket förut så kunde jag ju se att det inte alls regnade längre faktiskt. Det snöar istället där. Jaha, här är det snygga brudar på trean. Ska jag lyssna? Parmesanen ner för backen i högklackat i världens tajtaste klänning i en leopardvagn med två hårtuffsar som är typ hundar som har rutklädda liksom. Så jag tänkte såhär, OMG, det här är min partyplaner. Oh, you look so pretty. Yeah. Hi, do you think you can help me carry their stroller up the stairs? Yeah, Jen, do you mind helping out a little bit? It turns out that the little... Ja. Nu tycker jag jag hör mig själv. Ja, det var någonting konstigt med mobilen förut. Jag kunde inte höra någonting det hördes ingenting i hörlurarna där faktiskt och så, men den har varit avstängd och efter uppstart och så är ju då som jag misstänkte allting helt normalt. Men man kan ta sig ut ändå faktiskt med paraplyer och så. Men jag såg ju faktiskt inga människor där som var ute och gick och så. Det konstigt är dött. Det regnar ju så att... De vill inte ha något... Ja. Det var ju otrevligt väder. Sjön Tyllingen hade spruckit upp lite grann. Och det ska ju komma här i mars. En förskräcklig massa. Skrattmåsar och fiskmåsar. Ja, i hundratal ska de komma. Man ser det där vita som flyger omkring. De ska ju häcka där i sjön. Tyllingen i vassen där faktiskt. Jag var nere och tittade där faktiskt i höstas tror jag. Då var de ju borta där. Det finns en liten badstrand där. Som ingen alls badar på där. Det kommer alltså hundratals med fiskmåsar och skrattmåsar och häckar vid sjön Tyllingen. Som faktiskt har spruckit upp lite grann. För det är jag nog säker på att de första fiskmåsarna och skrattmåsarna kommer dyka upp här. Nu under mars månad tror jag. Men det där regnet har ju övergått till snö istället här. Och det gick att ta sig fram också med försiktighet faktiskt där. Det var väl lite grann på ett ställe som det var lite halkigt där faktiskt och så. Det har blivit vattensamlingar och så. Och ja, det var nog lite plusgrader. Det kanske har blivit lite kallare då tydligen eftersom regnet har övergått till snö här och jag köpte... Ytterligare sådana små förpackningar för 6 kronor med Icas blåbärshoppa. Det stod två damer där precis i vägen för mig. En liten gammal tant där faktiskt. Jag tror inte hon märkte mig faktiskt för hon stötte till mig där. Jag var så att säga bakom ryggen på gumman där. Och förra gången var det en mamma inne på Ica med två småbarn faktiskt. En liten flicka och den andra ungen druttade omkull där. Och började naturligtvis att skrika som en galning där. Ja, småbarn har ju svårt att stå. De druttar ju omkull och så ska det skrika så ha sig. Så det hörs här bort i Sundbyberg. Ja, det var ju fredag så att folk måste ta sig till Ica och fylla på inför helgen och så. Ja. Två semlor fanns det faktiskt där och så, men sen var det slut med dem. Då måtte jag upp här och så, ja. Jag var så hungrig i morse så jag åt dillkött och sås och potatis som Icas kök hade tillverkat lokalt där. Ja, jag sitter ihopklämd här faktiskt så att man kommer ju, kan ju knappt röra sig överhuvudtaget här. komma åt en del av apparaterna. Och det är ju flera meter bort. Så långa armar har jag inte. Skjut en bom i liv. Och det går inte att hänga med i det där nyhetsflödet, tycker jag. Det är så väldigt mycket som händer och så. Men jag har väl nog även idag delat några utvalda länkar från SVT Nyhetsappen till Twitter och blogger och urklipp till de här inbäddade chattarna. Men så att man får hyperlänkarna över dit. Jag sköter ju allt det här själv, så att jag har ingen redaktion som hjälper till eller så. Utan det är jag som ja, pillar och trycker och har mig här för att få någonting att hända. Och det var tydligen ingenting i fastighetsboxen här. Det var bara luft. Och Hedemora rörmockaren var på plats också här. Med två gubbar. Var inne i en lägenhet där på gården med asylsökande. De hade tydligen hjälp av rörmockare där. Med någonting. Och hela huset mitt emot är helt tomt och så. Åtta tomma mörka lägenheter efter migrations... Verket där, ja. Ja, det blev en liten sväng där faktiskt. Jag gick ju Storgatan, Holmgatan under viadukten där gamla järnvägsstationen. Ut med Lensväg 270 där på vänster sida och så. Jag hade såna här varselbyxor för järnvägen och min gamla SJ-jacka där. Jag arbetade ju på Stockholm central där faktiskt på järnvägen, och det var ju Statens järnvägar, och det var ju från 1978 faktiskt, och 1991 så fick jag diplom där faktiskt. Jag hade ju gått kursen där ut i Hagalund där, och vi var ju nere i Värtan och så. Jag fick ju då en sån här dosa Åkerström i Piteå där, men de har ju slutat tillverka radiostyrt nu, och först var det på sidan där lite tung och så. Men sen kom det en förbättring. Det blev en liten mindre sak som man hade bälte runt magen där med joystick och så. Man kunde ju köra fram och back och sanda och tuta och konstant pådrag och konstant broms. Det fanns en röd nödstopp att trycka ner, och det var ju lokbroms och tågbroms där. Så att normalt sett så använder man lokbromsen, och man pillar på tågbromsen, då var det 2,5 sekunders fördröjning, och sen så att säga då slog det till ordentligt där. Så att den fick man vara väldigt försiktig med, den där tågbromsen faktiskt. För att framförallt på vintern så blev det väldigt, det nyper ju till de här bromsblocken. De här bromsblocken nyper ju till väldigt hårt där runt hjulen, så att det blir ju förskräcklig kraft som bromsar ner hjulen, och det kan skada hjulen också. Så att man måste vara mycket försiktig med tågbromsen här. Bara använder den mycket lite försiktigt. Har man en låg fart så kunde man köra med lokbromsen. Så att efter 2,5 sekunder så nöpte till, så att säga. Då kom bromskraften och bromsade ner de här. Vi hade ju RC-lok också en period, men de försvann ju sen faktiskt. Så att jag har ju även kört RC-lok också. Det är Upplands Väsby en sväng också där. Och jag minns ju fastna där faktiskt, min handledare och jag. Vi kom från Upplands Väsby med RC-loket där. Vi skulle tillbaka till Stockholm central, men det var någonting som hade hänt där faktiskt. Vi blev stående i Ulriksdal, och jag fick en timmes övertid där. Och det hände ingenting, man såg inga tåg faktiskt där. Vi var utanför Hagalunds depån där. Och sen minns man såg den första Uppsala pendeln på typ flera timmar. De stod alltså i mittgångarna där. Så det fanns inte en chans för tågpersonalen att göra någon biljettkontroll där. De kom inte fram helt enkelt. Och det var väldigt svårt att ta sig ner till centralen faktiskt. Det var ju mängder av tåg som skulle komma ut från Hagalund där. De stod i kö faktiskt. Vi rullade ner till Stockholms central där från depån i Solna där. Så att det var en lång kö med tåg som... vi fick en lucka emellan där som vi smög via Tomteboda ner. Jo då, man kunde köra RC-lok också i själva hytten med själva körspaken och, eller fram och bak om kopplaren och lokbromsen och där den här lilla körspaken och så. Ni har sett de här tunnelbanetågen där, de har en riktigt stor spak faktiskt, inte någon liten rackare som RC-loken har, utan det är ju en riktig, riktig körspak, stor och kraftig är den faktiskt. De här, ja. Jag minns man såg en svart kille som körde faktiskt tuben i Stockholm där. Det var ju duktigt faktiskt där. Fin uniform och det är mycket att tänka på där. I förra hytten och så. Och så, ja. Men jag kan säga att långt tillbaka i tiden så var det så att det fanns en tågvakt också i tunnelbanetågen. När det var 8 vagnar där. Som så att säga skötte dörrarna. Inte i lågtrafik, men under högtrafik fanns det tågvakt. Men det försvann någon gång på 70-talet tror jag, när man införde de här monitorerna som förarna kan titta på, du vet. De kan ju se på skärmar där hur det ser ut på plattformarna. Men innan de monitorerna kom så var det tågvakt när tågen var långa, 8 vagnar. Då fanns det tågvakt också där i mitten som skötte dörrarna och hjälpte föran. Det finns ju någonting som heter kopplingsövervakare också där. När man skiftar mellan morgonens högtrafik till lågtrafik, då kopplar man ju bort halva tågsättet. Då har man sån kopplingsövervakare vid ändhållplatserna som hjälper föran. Det går fortare att koppla ifrån där. De kör iväg med ena tågsättet och det andra avgår senare eller åker ner i depån. Men det kallas för kopplingsövervakare faktiskt där. Och jag noterar också att den finska regeringen faktiskt har avgått där. Lite märkligt för att det är ju faktiskt bara några få veckor kvar till finländska valet. Man kan säga att det återstår, tror jag, 6 veckor. Så har man val i Finland och den finska regeringen har nu avgått, märkligt nog. Jag har inte satt mig in i det där, men man kan notera i alla fall att den finska regeringen har avgått bara några veckor innan det finländska valet faktiskt. Det är lite märkligt tycker jag. Faktiskt. Jag hoppas att Joko blir en förebild, att andra sporter kan ta efter judo och utse kvinnor till tränare även för deras herrlandslag. Och vi pratar också om några av de politiker som hamnat i blåsväder den senaste tiden på grund av styrelseuppdrag eller ersättning. Ja, det är Peter Ekot då, eller studiet. Jämställdhetsarbete i Polen. Hot och hat skapar ett allt obehagligare samhällsklimat för de som engagerar sig. Och i slutet på vår timme om en unik orkester som ikväll ska ge prov på sin musik i Stockholm. En afghansk kör handlar om som deltar i konserten till minne av Nils Horner, vår korrespondent som mördades i Kabul för 5 år sedan. Rickard Myberg och Pablo Delens med i studion fram till klockan 6. Och även i den här timmen så ska det handla om dagens dom i Stockholms tingsrätt där 6 män har stått åtalade för finansiering av terrordåd. 3 av dem var också anklagade för förberedelse av terrordåd. Och en person döms alltså till 7 års fängelse och utvisning för att ha förberett ett terrordåd. De 2 andra som hade åtalat för samma brott frias. Sammanlagt är det alltså 4 personer som döms för terrorfinansiering. Varav en av de här alltså också döms för att ha förberett terrordåd. Henrik Åkerman, reporter på Ekot som bevakat den här rättegången, är med oss nu igen. Kan vi sammanfatta det här igen? Rättegången handlar ju om 2 olika delar. Kan du kort sammanfatta, vad var det de här 6 männen stod åtalade för och vad är det de dömts för? Ja, men det här var ju en stor rättegång som handlade om 2 olika brott, kan man säga, lite förenklat. Enligt åklagaren så skulle ju 3 av dem ha förberett ett terrordåd i Sverige och 6 av dem var då åtalade för terrorfinansiering. Och då handlade det om att de ska ha skickat pengar till personer i Syrien som då kan kopplas till terrorgruppen IS. Mm. Och då har då 2 av 6 friats i den här rättegången, som var den första då sedan en lagändring genomfördes 2016. Syftet med den här lagändringen var just att göra det lättare då för domstolarna att döma personer för terrorfinansiering. Kan du berätta lite grann om den här lagen? Ja, men domstolen dömer ju då idag 4 av de här männen för terrorfinansiering till fängelse mellan 4 och 6 månader. Och det är då den första prövningen av en lag som ändrades 2000, en lagändring från 2016 om terrorfinansiering, som handlar om att man inte längre måste bevisa att de här pengarna var avsedda för ett specifikt terroristbrott, utan det räcker lite förenklat att de har gått till en person eller en grupp som begår terroristbrottslighet, oavsett vad som är syftet med pengarna. Och här kommer ju domstolen fram då i det här fallet. De nekar ju alla till brott, men domstolens slutsats här är att de här pengarna har gått till personer som har en sån koppling till terrorgruppen IS att det här ska vara straffbart. Och då handlar det om en person som enligt domstolen då stred för terrorgruppen IS, och sen handlar det om en annan person som är en kvinna som har då sagt att hon ska vidareförmedla de här pengarna till familjer, till då personer som är IS-martyrer som domstolen kallar dem. Och där säger domstolen att även fast det här var pengar som var avsedda för familjer, så är det straffbart eftersom det finns det här IS-kontextet. Med oss i studion har vi också Per Lindqvist, åklagare i det här uppmärksammade målet. Vad anser du om domstolens utslag idag? Ja, jag kan konstatera att tingsrätten har gjort en väldigt noggrann genomgång av bevisningen och de rättsfrågor som har varit aktuella i det här målet. Och jag kan i stora delar ansluta mig till vad tingsrätten har sagt. Och för min del så har ju det primära varit ända sedan utredningen startade att Säpo tillsammans med polismyndigheten skulle förhindra att ett terrordåd förövades. Och i den delen så har det blivit så när polisen ingrep den 30 april så avbröt man det här. Och det har ju varit den absolut högsta prioriteringen genom hela ärendet. Sen så har Säpo genom ett förtjänstfullt utredningsarbete kunnat hitta bevis, så starka bevis att det har varit möjligt att åtala, och också i stora delar har vi fått en fällande dom. Så att i allt väsentligt så tycker jag att det här blev ett bra utslag från sådana ting. Samtidigt så var det ju 2 av 3 personer som du hade hoppats så skulle fällas då för förberedelse till terror då som blev friade. Blev du överraskad över det? Jag kan bara konstatera att tingsrätten och jag hade lite olika uppfattningar om hur man skulle värdera bevisningen i de där delarna. Det är sånt som händer, och det är absolut så att bevisningen inte var riktigt lika stark mot alla de här 3 personerna, och om det finns skäl att överklaga det. Ja, vi lyssnar lite på. Vi sänker ner musiken. Jag är väldigt trött och så verkligen. Jag har varit uppe sedan i 5-tiden här. Men vi kan ta några få minuter med SVT Nyheter här i mobilen faktiskt. Det blir det lättaste här. Jag har skärmen här. SVT Nyheter rapporterar nu här. Johanna Möller får kontaktförbud mot sin mamma. Strömavbrott i Rönneby. 370 hushåll. KD-politiker i Skaraborg åtalat för miljonsvindel. SVT Väst. Sporten hoppar vi över. Körkortslös körde på barnfamilj. Det är från SVT Halland här. Jag ser en bild från den här olyckan här. Körkortslös körde på barnfamilj. Det är publicerat idag 6.17 här. Det är alltså direktsändning med inresningen här då. Nyhetssvepet. Idag fredag 8 mars. En körkortslös man i 42-årsåldern orsakade alltså en trafikolycka med flerbarnsfamiljer. Och mannen döms för grov olovlig körning och vårdslöshet i trafiken. Det var faktiskt en solig dag i slutet på maj 2017 här, som detta hände. De senaste här nyheterna från SVT Nyheter. KD-politiker i Skaraborg åtalat för miljonsvindel, kan man notera. Som sagt, så jag gallrar och väljer ut det lite grann här. Ja, jag kan inte ta upp allt, det går ju inte. Nej, nej. En liten filmsnutt också här i mobilen. Liselott blev vittne till mordförsöket. Kniven bara flög upp. Liselott blev vittne till mordförsöket. Kniven bara flög upp. Liselott Englund står där. Såg när bråket startade vid en bänk på Kungsgatan i Eskilstuna. Det hela slutade med att en man i 40-årsåldern knivhögs i ryggen och skadades allvarligt. Det var obehagligt, säger Liselott. Det var alltså ett mordförsök i centrala Eskilstuna. En person i gripen. Det är publicerat av SVT Sörmland idag. Vi går ner här på de senaste. Vi övergår till det lokala här. Och Blekinge tar vi högst upp där. Jag strömmar brott i Ronneby. Här är kommunen med minst antal styrande kvinnor i Blekinge. Det är bara 39% kvinnor i kommunfullmäktige. Hundratals beslag i krögarnas misstänkta knarkfabrik. Säger rubriken här. Polisens fynd i restaurangköket. Stora volymer amfetamin och mängder av föremål. Pappa åtalas för misshandel av sina söner här. De spelade högt på sin stereo. Den slog han sönder här då. Kastade tv-spelet i golvet. Han slog barnen också. Men det blir åtal för detta. Vi saxar lite grann lokalt. Det var Blekinge något där. Vi tittar till Dalarna här i nyhetssvepet idag fredag 8 mars. Internationella kvinnodagen, ja. En städerska här ledde flera vilda strejker på 70- och 80-talet. Se de historiska bilderna. Nina Funke är redaktionschef och ansvarig utgivare. Det är ju Sveriges Radio och SVT i Falun som står för de objektiva nyheterna här. Reklamfritt, så att säga. I övrigt är det ju bara betalväggar och så. Ja, TV4 har väl kanske också. TV4 har väl också lokala nyheter för Dalarna, va? Om jag minns rätt. Inte så. Ja, vi hoppar väl vidare här från Dalarna till grannlänet Gävleborgs län, eller Gästrikland, men länet heter Gävleborg. Ja. Och som sagt, vad jag har delat nyhetslänkar också idag här. Man i 25-årsåldern som sagt var häktad efter dödsfallet på Brynäs i Gävle. Ung kvinna, 20 år. Död kvinna på Brynäs i Gävle, 20 år, bodde på kommunens gruppboende. Misstänkt vållande till annans död. Det måste utredas det där. Ja. Vi lämnar Gävleborg här och tittar i nyhetsrepet på Halland. En körkortslös som sagt var som körde på en barnfamilj. Och man uppmärksammar ju den internationella kvinnodagen 8 mars. Avtal med Danmark ska stärka besöksnäringen. Nästa år så börjar båtarna gå mellan Halmstad och Grenå i Danmark. De har ju gått i många år mellan Varberg och Grenå. Men nästa år så flyttas de till Halmstad istället. Man lämnar ju Varberg och utgår från Halmstad istället till Grenå i Danmark. Jag minns min moster Lotta där faktiskt. Jag tror hon följde med i tåget till Göteborg. Hon åkte ju båt mellan Göteborg och England där faktiskt. På 70-talet alltså. Det fanns en båtförbindelse mellan Göteborg och England. Exakt vilken hamn man gick in i vet jag inte riktigt där. Och när det lades ner, den båtförbindelsen mellan Göteborg och England. Kunde alltså åka båt tidigare mellan England, eller mellan Göteborg och England, ja. Och så mellan England och Göteborg. Ja. Vi tittar väl på Helsingborg här. Man från Helsingborg åtalas här för mord i Malmö. Man sköts med 5 skott i ryggen. Ja, det är mycket sånt faktiskt här. Här är gubbar som lägger 975 000 stenar och ska skapa Helsingborgs nya trottoar. Stenläggarna har jobbat i över 1 år. Gigantiskt och svårlagt pussel står här. Och Veronica Maggio, klar för Helsingborgs nya festival. Vi tittar väl till Jämtland också här på SVT:s lokalt här i appen här. Och fyra renar bröt benen under transport, utreds en djurplågeri. Jag måste sitta nära mikrofonen här nämligen, jag kan inte vara på avstånd så att säga. Det är en riktad mikrofon. Men jag kan inte få den närmare mig faktiskt. Den var ännu längre bort förut faktiskt. Men jag fick den åtminstone så här nära. Det var Jönköping, ja. Då ska vi se här. Norrbotten. Få kontakt där. Man sitter fast i djup snö där faktiskt. Han hade gett sig av där uppe i Stenudden i Arjeplog. Hans skidor gick av och han kunde inte gå i snön. Han sjönk ner i den djupa snön då faktiskt. Mannen har varit ute på en skidtur, men skidorna har gått sönder. När han larmade till polisen uppgav han att han inte kunde ta sig framåt eftersom benen sjunker ner i snön helt enkelt. Så att det är fjällräddning där efter honom faktiskt och så. Och jag såg det där tidigare än. Jag minns inte allt vad jag delade. Men jag brukar ju dela lite länkar varje dag där. Skåne och svepa igenom det här. Det går inte att ta upp allt. Det går ju inte. Jag får ju sitta timmar och prata. Man knivhuggen i Ystad, stort polispådrag, vårdas för allvarliga skador, och nya vindkraftsparker planeras i Öresund, ska värma upp hela Köpenhamn faktiskt på sikt om det går som planerat. Och fyra män åtalas för mordet i Nydala parken. Ytterligare en man blev allvarligt skadad vid händelsen. Två skånska mord kan lösas med DNA-resultat. Kalla fallgruppen. Ja. Från Skåne till Småland. C-topp avgår, Annie Lööf om Erlandsson, oacceptabelt beteende, skriver inlägg på Facebook om ex-ministern. Mot Erlandsson, han ska ha tafsat på några kvinnliga moderata ledamöter. Storbranden i Kalmar där, flera fynd på brandplatsen i Berga. Ja, det ligger i Kalmar län, Berga. Det har ju varit bränder där tidigare faktiskt där. Man misstänker att det var anlagt faktiskt den här gången också där, Berga centrum. Jag har åkt kustpilen igång med en flickvän där till Kalmar från Stockholm via Linköping och... Jag har nog passerat förbi där. Tog vi stanna i Berga. Stockholm, ja, det hände mycket. Person hittad död i Solna. Ganska färskt. I en lägenhet i Solna. Och det är förundersökning om mord eller dråp är inledd. Och det är klart det händer väldigt mycket där nere i Stockholm såklart, med 2 miljoner invånare så händer det ju mycket saker och så. Försök vid kyrkogård i Stockholm. En kvinna har utsatts för ett våldtäktsförsök vid en kyrkogård i Stockholm. Det framgår inte vilken kyrkogård det var eller är. Det står inte här. Jo, det framgår nu. Johannes kyrka i centrala Stockholm. Det skedde natten mot en fredag. En okänd man ska ha försökt tvinga sig till sex. En man född 77 kunde gripas i närheten efter att kvinnan gett polisen sin namn. Mannen har under natten anhållits. Så det verkar vara typ rätt person som polisen har anhållit där. Mycket tyder på detta som sagt. En tuff brud där med solglasögon med spegelglas där. Ja, det har jag alltid på mig. Fast det var regn idag, men nu snöar det istället. Vad ser jag här på min mobilskärm? Övervakningskameror i Upplands Väsby. Kommunen välkomnar kameraövervakningen, står det där, ja. Jag brukade cykla dit oftast på sommarna. De sista åren nere i Märsta där från Sleipnergatan faktiskt. Så, ja, jag fortsatte ända ner till Stockholms kommun och så. Nej, ja, jag kan inte dra upp allt det. Det var ju 16 kommuner som jag säger. Så det var otroligt faktiskt. Det var ändå Uppsala. Så. Ja. Uppsala kommun där. Vad står det här då? Efter en tid med mycket bråk och droghandel beslutade polisen att starta med kameraövervakning i centrala Upplands Väsby. Ett beslut som nu välkomnas av kommunernas Upplands Väsby kommun. Man lämnade in en ansökan till Datainspektionen om kameraövervakning vid stationsområdet där, men har ännu inte fått svar. Den kameraövervakning som polisen hyperlänkar nu beslutat om är tillfällig och varar i 90 dagar. Något kan förlängas efter utvärdering, men då krävs till. Kommunen har under en tid haft problem, framförallt i stadsområdet och andra bråk. Men trots utökat polisnärvaro och ordningsvakter har området fortsatt vara brottsutsatt. Publicerat av SVT Stockholm idag. Södertälje, ja. Ja, det är lite märkligt för att man har utökat sina lokala grejer, ja. Men annars ligger ju faktiskt Södertälje i Stockholm. Tillhör ju Stockholms län faktiskt. Men här har ju Södertälje fått en egen område i den här appen här. SVT Nyheter. Och en man åtalas för grov våldtäkt mot två barn. Alltså i Södertälje. Här ingår alltså inte Södertälje i Stockholm längre. Men vi tittar på Sörmland. Man brukar säga Södermanland också, men det vanligaste är väl ändå Sörmland där. Johanna Möller står det här. Får kontaktförbud mot sin mamma. Det var hon som beställde de här morden faktiskt där. Ja just det har varit ett mordförsök i centrala Eskilstuna och en person är gripen. Och en man i 40-årsåldern har skadats svårt efter att ha blivit knivhuggen i gallerien i centrala Eskilstuna. En man har gripits misstänkt för försök till mord. Larmet kom klockan 13.01. Mannen är förd till sjukhus med en stickskada. Kort efter händelsen greps en man i 50-årsåldern i centrala Eskilstuna. Han är nu tagen till förhör på polisstationen misstänkt för försök till mord. I gallerian i centrala Eskilstuna. Ja, det kan ha varit en påverkad person också som inte vet vad han gör och så med droger i kroppen där då. Crazy i skallen. Sörmland. Vi kan väl titta på Uppsala här. Vi har ju bott i Albunge och militärtjänstgöringen på S1 1980 där. Jag hade ju flickvän och så. Ja, jag förlovade med det. Det sprack ju rätt snabbt där. Med den blondinen och så. Rätt länge sedan det där. Ja, det var skottlossning också här Uppsala mot en butik. Grannen låg i badet faktiskt där. Som bodde 10 meter bort. Avspärring i centrala Uppsala där. Man har gått igenom en butiksruta. Uppsala är Sveriges fjärde största stad efter Stockholm, Göteborg och Malmö faktiskt. Så att det växer kraftigt där. Ja, Värmland kan vi ju titta till också då. Nu ska vi se, är det bara sport där? Hells Angels här, det var ju mord. Båda männen är gripna på sannolika skäl misstänkta för mord här. skrev ut narkotikaklassade mediciner i tusentals. Läkare missbrukade sin behörighet faktiskt här. Filmade våldtäkt på 14-årig flicka här, döms för dubbla våldtäkter. 26-åringen hävdar att han förlorade kontrollen eftersom han inte fått snus, står det här. Person hittad död i skoghall, misstänkt mord. Hittades i lägenhet, där ser man en bild från trapphuset där. Det är alltså i Värmland det här, skoghall. Det är få kvinnor också i värmländska styrelser. Vi var alltså i Värmland och svepte in. Vi ska svepa vidare här till väst. Det är väl då Göteborg alltså. Det är väl en KD-politiker här i Skaraborg som är åtalat för bedrägeri eller förskingring kanske det. Västtrafik, kroppsburna kameror testas på förare i Uddevalla. Införs efter flera incidenter av hot och våld, alltså bussar vi pratar om här. Ja, Blå Tåget begärs alltså i konkurs här. Man hade indraget restaurangtillstånd. Blå Tåget begärs alltså i konkurs här. Inkassoföretaget Svea Inkasso, som lämnat in en konkursansökan för Skandinaviska Järnbanor AB till Stockholms tingsrätt. De har obetalda skulder som skulle vara betalda senast den 12 februari. Att Blå Tåget skulle ha gått i konkurs är dock något som deras kundtjänst dementerar. På sin hemsida beskriver Blå Tåget uppgifterna som rykten i media och skriver vidare. Blå Tåget har inte gått i konkurs utan bedriver sin tågtrafik som vanligt, slutcitat. Redan i höstas drog Stockholms stad in alkoholtillståndet för Skandinaviska Tågrestauranger AB som sköter restaurangverksamheten på Blå Tåget. Blå Tåget är en utmanare till SJ på sträckan Stockholm-Göteborg. Gammaldags tågupplevelse med restaurangman och pianobar. Så att enligt Blå Tåget där så går tågen som vanligt. Vi får väl se hur det kommer att sluta där. Man kanske betalar in den här skulden där. Och man skippar den där restaurangvagnen också. Jag tror inte det behövs faktiskt sitta och äta massa mat på tåg där. Det fixar folk själva där på kiosker, restauranger och gatukök tycker jag. Ja, vi får se hur det blir med Blå Tåget. Och 58 personer mördade. 58 mördade personer i Västsverige på 16 år, står det. Ja, här var en förskräcklig sak. Jag minns inte om jag tagit upp det här tidigare faktiskt. Det hände så mycket. Det var ju en svart neger en gång som släpade ut en kvinna ut i skogen och så var det inte det. Och våldtog henne faktiskt. Jag tror att det kanske är den här händelsen faktiskt. Det var alltså en kvinna i 75-årsåldern som våldtogs i skogen här. Rått och hänsynslös, säger åklagaren här. Och den man som misstänks för överfallsvåldtäkt på en 75-årig kvinna i Bohuslän i somras ställs på torsdagen inför rätta Uddevalla tingsrätt. Enligt stämningsansökan var våldtäkten särskilt rå och hänsynslös. Jag för mig att det var uppgifter på alternativ media med en bild på en svart man. Han var skyldig till den här våldtäkten på en 75-årig kvinna. Jag vet inte om det är samma person. Jag är inte helt säker om det är han. Men troligtvis är det väl en kulturberikare i alla fall där. Det brukar ju stämma till 99,9%. Det var alltså i juli förra året som en kvinna där, ja, runt 75 år, gick på en stig, står det här, i ett skogsområde i en mindre kommun i Bohuslän. Och där överfölls hon enligt åklagaren av en man i 40-årsåldern som ska ha knuffat henne till marken. Därefter påbörjade mannen enligt åtalet en mycket våldsam hantering av kvinnan. Han ska ha tagit strypgrepp på henne. Hon fick vissa skador där. Och i samband med detta våldtog mannen enligt åtalet kvinnan. Det bör bedömas som grovt. Våldtaget en äldre kvinna i en utsatt situation mitt i skogen. Han greps med hjälp av DNA. Kvinnan fördes svårt skadad och chockad till sjukhus och det dröjde innan polisen fick tag på mannen då det inte fanns några vittnesuppgifter. Först flera månader senare greps han efter att man har fått träff på DNA som hittades på brottsplatsen. Mannen som är bosatt i en annan kommun nekar till att ligga bakom händelsen. Rättegången startade under torsdagen och pågår i 2 dagar. Jag vet inte om det är samma svarte man där som fanns på alternativmedia. Att han hade våldtagit en gammal tant ute i skogen där. Eller om det är en helt annan händelse. Och det här är publicerat igår faktiskt. En polisbil har kört av vägen i Borås. Det hände alltså igår kväll tydligen. 2 poliser är förda till sjukhus. En polisbil hade av oklar anledning kört av vägen i Bremhult i Borås. Det var på väg i ett brådskande ärende och det kan vara orsaken, säger polisens presstalesperson. Olyckan inträffade under en insats med flera polisbilar. Blåljusen var på. Och det finns inte någon exakt förklaring till varför detta skedde. Man fick bärga den här polisbilen. Vi sveper väl vidare. Jag kan inte ta upp allt. Västerbotten nästa här. Så här ser siffrorna ut för Lenets tidningar. Folkbladet minskar i upplaga. Trenden fortsätter bland de flesta dagstidningarna. Allt färre prenumererar på en papperstidning. Det är TS Mediafakta. Mediafakta. Som presenterat upplagesiffrorna för år 2018. Och Folkbladet minskar, tappar 800 pappersprenumeranter. Och tidningens utgivare säger att vi ökar digitalt. Det man försöker intensivt att få folk att gå över till digital prenumeration istället. Där. Även Västerbottens Kuriren minskar också här. Backar med 400 exemplar men ökar samtidigt digitalt där. Nu ska vi svepa vidare här. Vi har Västernorrland här. Ja, misstänkt dråp i någonting som heter Nordingrå. 62-åring är häktad här. Misstänkt för dråp på sin fru, står där. Misstänkt mord i Kramfors. En anhållen person hittad död i bostad. åtalas för knivdåd i moské här. Han stack en man i halsen, står det här. I början av februari attackerades en 37-årig man med kniv i Sundsvalls moské. Han fick ta emot två knivhugg i halsen. En 48-årig man åtalas nu för dådet här. Han misstänks för mordförsök. Ja, det låter ju minst sagt mycket märkligt med tanke på att det skedde in i en moské där faktiskt. Det var en muslim som knivhögg en annan muslim. Det var mycket märkt faktiskt. Om de här männen hade någonting med varandra att göra överhuvudtaget, jag vet inte riktigt varför detta skedde faktiskt. Det var lite ovanligt faktiskt. Västmanland har vi här, ja. Rån mot elektronikbutik i Västerås. Alltså ett rån mot en elektronikbutik i Västerås. De visste vad de skulle. Tre män gick snabbt in i elektronikbutiken på Hälla vid lunchtid på fredagen. De plockade med sig ett tiotal datorer. Utanför väntade en bil och på väg in i den tappade en av gärningsmännen två datorer. De plockade snabbt på sig datorer, står här. Allt gick väldigt fort, vi har inga signalement. Man söker efter den där gärningspersoner då. Så bredbandsnätet byggs ut i Västmanland. Kommer sträcka sig till södra Arboga och bygden utanför Solbohed, står det här. Lokalt SVT här i mobilen. Vi hade Västmanland, Örebro här. Olycka, står här. Påverkar tågtrafiken i Lenet. Jaha, det är alltså mellan Katrineholm och Vingåker. Det är publicerat klockan 11.59 idag det här. Det skedde alltså en olycka mellan Katrineholm och Vingåker vid lunchtid idag. Strax före klockan 15 släpptes trafiken på igen med följdförseningar. Vissa SJ-tåg har upp till 2 timmar försening efter det här tidigare stoppet. Det var alltså 16 tåg som påverkades under dessa timmar till följd av stoppet här. SJ ställde även in ett par tågavgångar mellan Katrineholm och Vingåker och satte in bussar istället. Oklart vad som skedde egentligen exakt där, någon form av olycka. Och vi avslutar med att svepa in i öst också, det är väl då Norrköping och så, va? Är inte det? Öst heter det ju. Muthärva, står här. I skrotbranschen, 2 män åtalas här. 47-åring fick 573 000 kronor insatt på kontot. Det låter mycket det. Och en 62-åring åtalas för rasism på Facebook här. 3 inlägg blir ärende i Norrköpings tingsrätt. Han har gjort så kallade rasistiska inlägg på Facebook. Nedsatta mot personer med utländsk bakgrund, särskilt muslimer, med syftning på ras och trosbekännelse. Misstänkt mordförsök utanför pub. Man knivhuggen här. Fördes akut till sjukhus, kan man notera. Ja, öst innefattar även Gotland också då. Gotländsk sexbrottslingar blir av med yrkeslegitimationen. Ja, öst ingår också Gotland där. Och en gotländsk sexbrottsling blir av med yrkeslegitimation, ska det vara. Den 49-årige mannen som förra året dömdes till 7 års fängelse för sexbrott mot 64 flickor på Gotland fråntas nu sin sjuksköterskelegitimation här. Skottskadad man förhörd, Linköpingspolisen förtegen tekniska spår. Bearbetas. Och vi körde nyhetssvepet i direktsändning här. Mord i Visby här. Ny DNA-sökning kan lösa mordfall på Visby hotell, står det här. Vi får ju liksom saxa, så att säga. Det går ju inte att ta upp allt där. Vi måste visa att även flickor och kvinnor kan. Det är vår framtid det handlar om. Och vi älskar musik, säger hon. Som ikväll för de andra i orkestern Sora spelar i Berwaldhallen i Stockholm. Ja, men god morgon, god morgon. Då var det dags igen. igen. Dags igen för Sverige vaknar. Detta tre timmes sjok varje vardagsmorgon här på radiosvegot.se. Jag som låter, det är Magnus Söderman det. Och vi har ju en timme tillsammans här i God morgon med Magnus. Idag är avsnitt 333. Det är inte illa, inte illa med 333 avsnitt i bakfickan. Och eftersom det är det, lite sådär, 333 avsnittsjubileum, så passar det ändå ganska bra att vi får göra ett litet uppehåll här och nu, eller hur? Det är ingenting som vi kanske vill, va? Men ibland måste det bli så. Jag kommer ju att befinna mig på resande fot här i några veckor framöver. Det ska åkas till Sverige där vi ska inviga Svenskarnas hus, och det är årsmöte och det är en massa saker med föreningen, vilket gör att det blir högst sporadiskt med God morgon med Magnus-program, i den mån det blir några alls, va? Det ser ut som så just för tillfället, och det får vi leva med helt enkelt, men det är inte värre än det, för att det finns annat viktigt arbete som måste göras också. Morgon med Svegot kommer ju fortsätta som det är, va? Och där har vi inga direkta störningar inplanerade, va? Men som sagt, måndag så kan ni vara säkra på att det inte blir God morgon med Magnus, och inte tisdag heller, tror jag. Där. Sen får vi se, som sagt. Det är svårt att lova. Däremot blir det nog en hel del annat, för att nu kommer både jag, Dan Eriksson och Daniel Frändelöv med flera att vara i varandras närhet. Och då brukar det kunna hända att det blir mer spontant. Spontana utsändningar och vad det nu kan tänkas bli. Så att det är ju bara att hålla ögonen öppna på alla sociala medier och hemsida och liknande. Det är en begränsad skara människor som arbetar med det här. Och då blir det på detta sätt. Det blir det på detta sätt. Och det är inte mycket att göra åt. Nu vet ni det. Jag vet att det ändå kommer frågas och funderas vad som händer och sker, men nu är det sagt. Och alla ni som lyssnar och lyssnar uppmärksamt, ni vet vad som gäller. Fredag är det i alla fall, 8 mars är det också, till råga på allt. Och våren, ja, den var här. Jag vet inte var den tog vägen. Läste också samma hemma i Sverige. Jag hade hoppats få komma hem till vår. Men det verkar som att jag inte ska få göra det, utan jag ska få komma hem till en återgång till sen vinter, eller vad det kan tänkas. Det är lite synd, va? För att jag hade planerat in en del såna här saker som är trevligare att göra under våren. Men det får vara som det är med den saken också. Fredag är också. Och det är ju inte illa, eftersom det innebär att det blir en helg här om bara några timmar egentligen. Och ja, jag vet inte hur man gör där hemma. Blir det liksom tidigare hemgång och sådär? Jag har aldrig haft den typen av arbeten. Det är lite lustigt. För att jag vet att man på många jobb, då är det så här, fredag, då är det halvdag. Man har ju säkert jobbat in den. Det är inte det. Alltså. Jag säger inte att folk är lata och bara går hem. Även om det finns sådana också. Men oftast blir det sådär halvdag. Och sådär. Jag har aldrig haft den typen av jobb där jag kunnat sådär, nej, men nu tar jag halvdag, eller nu tar jag 3/4-dag. Och det kan tänkas vara. I Danmark tror jag det var. Dan som berättade när han jobbade där. Var chef där. Då hade de en sån här tradition. Att chefen köpte öl. Så att det fanns öl i kylen på jobbet på fredagar. Han trodde ju inte på det där. Så han hörde efter om det var liksom ett skämt från de anställda, att säga, ja, men vi förväntar oss fredagsöl liksom. Nej, det var det inte tydligen, utan det var fredagsöl. Någonting man har i Danmark. Jag vet inte. Kan du förstå att man kanske vill ta det till lugnt med en kopp öl så där på eftermiddagen, men det är lite svårt i vissa branscher, kan jag tänka mig. Men danskarna litar jag på. De gör det säkert både hos poliser och allt vad det kan tänkas vara. Nåväl, det är väl lika bra att vi direkt hoppar in på det här som heter en liten titt på vad som har hänt i världen. Och det gör vi ju med hjälp av de stora nyhetsdrakarna. imorgon med Svegot som börjar 09.00, då pratar vi ju mer nyhetsspecifikt utifrån vår position, om vi ska säga så. Det jag försöker göra här, det är att få med lite annat smått och gott som kanske hamnar lite under radarn. Och det är ju inget dumt. Det är också ett sätt att se vad som är aktuellt i liksom samhället. I stort sett att vi bryter vår egen bubbla lite grann. Vi kan ju inte bara ha vår bubbla, förstår ni? Nej, det kan vi inte. Även om det kan vara rätt skönt. Av någon anledning, vilket vi snart blir klara över, så kommer dagen präglas av fruntimmer. Ja, inte från min sida. Jag diskriminerar alla. Utan från massmedias sida. Det ser man lite sådär omgående när man går in på Expressen i det här fallet. Då man har en lista här. Årets 100 kvinnor 2019. Och Greta Thunberg toppar ju listan, va? Här är hon i all sin prakt. Greta Thunberg har alltid varit annorlunda. Hon är årets kvinna 2019. Ja, det är väl inte så. Alltså, det är lite taskigt att inte Linnea Karlsson blev det. Hon har ändå blivit årets författare och årets jurist. Alltså årets kvinna kunde hon ju ha fått bli den dagen som det är. Men nej, utan det blev Greta helt enkelt då. Som återigen får synas på löpsedlarna. Jag väljer att inte säga mer om det helt enkelt. Det är bara så dumt allting. Börstor anklagas för osanning om nyanlända. Jaha, ja. Hon har tydligen sagt någonting om att flickor uppmanas att gå ut ensamma. Nu får hon kritik för det, förstår ni. Det är klart att hon får det. Jag tänker inte ens bevärdiga mig med att läsa mer om den nyheten. Jag fortsätter här neråt på listan och ser att... och det här är ju fantastiskt roligt. Det här är ju en nyhet som... jag kan inte annat än att skratta. Eskil Erlandsson, denna... detta unikum i svensk politik... han avgår, han anklagas för tafsande. Och Eskil Erlandsson tror jag vi alla minns bäst som ministern som i talarstolen i riksdagen skulle förklara det här med djursex helt enkelt. Och väldigt ingående så gick han igenom, jag ska liksom inte... jag ska bespara oss alla detta, men han gick väldigt ingående igenom hur det här kan gå till och ställde då, han problematiserade det hela med väldigt ingående och fördjupande förklaringar, väldigt bildligt beskrivet hur man gör och så vidare. Där någonstans kände jag direkt att okej, det är något fel i huvudet på Eskil Erlandsson, va? Nu anklagas han för tafsande då. Anklagas ska vi komma ihåg, han är inte... Det är inte bevisat, men avgår gör han lika fullt. Och ja, antingen så är det ju för att han känner att okej, nu blev jag påkommen, så det är lika bra att strunta i det här då. Eller så handlar det väl om att han känner att det är ingen idé att försöka försvara sig. Jag tror för många av de här så är det blir anklagat, så är det lika bra att lägga det platt och sådär. Det är bästa chansen att komma undan. Sen får Paul Manafort fängelse, och det har ju pratats vitt och brett om att han ska få dubbla livstider och liknande där i USA. Men det är ganska klart från början att en person som Paul Manafort, han får inte livstidsfängelse i USA. Det är ett sånt jävla system det där. Likhet inför lagen kan ju kasta sig i väggen. Han är för rik och har för inflytelserika vänner och troligtvis för mycket skit på folk för att kunna drabbas på det sättet. Det är ganska obehagligt att det är på det sättet, men det är ju på det sättet. Och det är ju inte mer med det. Kan man ju hoppas att det ändrar sig någon gång i framtiden, men just nu är det ju som det är. Jaha, det var vad Expressen hade att bjuda på. Vad kan vi hitta mer då? Vi fortsätter med diskussioner och funderingar kring den här Emma Karlsson Lövdahl och lägenheterna i Stockholm. Liberala ledamoten. Tänk, häromsistens så sa jag att det verkar som att Sverigedemokraterna Är det snarare så här att de andra partierna är mycket bättre på att fiffla och fuska med SD för att SD torskar hela tiden? Och nu tycker jag att det känns hela tiden som att, att andra partier åker dit också. Så vi har ju då Liberalen som hyrde ut lägenheten. Och sen har vi ju Wetterstrand då, naturligtvis. Och när vi inte har Wetterstrand och hennes aktieinnehav i de där flygbolags flygtillverkare, ja, ni vet vad jag menar, så har vi Liberalernas krav på Wikström också, eftersom hon då har ett uppdrag vid sidan om styruppdraget i EU-parlamentet och tjänar mycket, mycket pengar på det. Så att helt plötsligt så var det då en jäkla massa utav de andra partierna som ställde till det för sig också. Och det är lite intressant här. Rasistiska kommentarer, förstår ni, om Meghan Markle, det brittiska hovet, agerar nu. Tydligen så har folk tyckt att det var en jävla dum idé av prins Harry att gifta sig med den här jänkarbruden. Jag tror att de tyckte det var en alldeles utomordentligt dålig idé ur flera perspektiv. Det handlar nog inte primärt om att hon är halvfärgad, så att säga. Men det finns ju andra saker där. Och nu senast såg jag att kungafamiljen sa att de skulle uppfostra sina barn gender fluid, va? Det är brittiska kungahuset det. Man vet att det är illa när en sån institution har förfallit till den milda grad. Och att inte ens de är, så att säga, immuna mot det. Det säger väldigt mycket. Och sen hoppar vi till, och det här tyckte jag var spännande. 13-åriga Frida tjänar upp till 30 000 kronor i veckan. Det är alltså ett av världens bäst betalda ungdomsjobb. Och det finns i Norge. Och det är att skära torsktungor. 13-åriga Frida Solem, hon tjänar mellan 20 000 till 30 000 kronor i veckan under vinterfiskesäsongen. Hon har jobbat 5 år på kajen i Henningsvær. Uppe på Lofoten under sportlovet. Och får du runt 1200 norska kronor i timmen. Jag vet ju vart jag ska låta barnen arbeta i framtiden. För 20-30 000 kronor under en vecka så... Ja, det är värt att skära torsktungor, hörrni. Det måste jag säga. 13 år och den timlönen. Hon gör det här helt frivilligt och tycker att det är bra för att hon kan spara för framtiden. Ja, det är en bra dotter är där, det måste man säga. Guarda questa mano, la linea del destino. med Magnus. Och god morgon säger jag till, nu ska vi se vilka har vi säga god morgon till. Ken naturligtvis, Rafna Hildur, som har gjort ett bra val. Hon fyller ju år, va, och tycker att istället för att komma med en massa konstiga presenter och gåvor så där personligt, så är det bättre att donera till det fria Sverige. Och det tycker jag är ett bra initiativ. Det är klart att det är bättre det, va. Sen hoppas vi att det blir en trevlig födelsedag i alla fall, va. Om den är idag eller om den har varit eller sådär, det vet jag inte. Men alldeles oavsett så grattis i förskott, grattis idag eller grattis i efterskott. Det får bli precis som det är. Gripen, god morgon på dig du. Din gamla chattmissbrukare. Jag vet inte vad jag ska säga där. Jag kommer inte på något bra. Men god morgon på det i alla fall. Och Svenne såklart. Janne ser vi. Bottlas dyker upp också. HC, Thomas, Eva, Marie, självfallet. Vi sitter alla på nålar inför lördagen. Nej, söndagen. Då Eva Marie ska få publicera ännu en krönika på svegot.se. Härligt att få läsa mer om vad du har varit ute och ställt till med på senaste. Sandra har vi där också, Simon naturligtvis. Och vad har vi fler för människor? Fler för människor. Jag vet att jag har missat någon. Hon kommer bli väldigt arg på mig till sist när jag inte har... Ah, ja. Nej, jag vet inte vilka mer vi har där. Men chatten i alla fall, radiosvegot.se går du in på om du själv vill vara med och chatta bland det här glada gänget utav trevliga människor. Idag, hörni, så är det den internationella kvinnodagen. Och vi vet ju alla att när vi hör ordet internationella så finns det någonting vänsterblivet i det. Och så är det ju. För att det är ju i allt väsentligt en kommunistisk högtidsdag. Men innan jag pratar om det och ondgör mig över hela det här tramset, så måste jag för sakens skull, eftersom det är internationella kvinnodag och eftersom att det är en viktig nyhet, eller ja, sådär halvviktig i alla fall, prata om det här spelet som kom ut här om sistens, kom ut och försvann ungefär lika snabbt. Och det är spelet Rape Day. Just det, våldtäktsdagen heter spelet. Ett charmigt litet namn som någon har tyckt var lämpligt. Jag har inte haft möjlighet att spela det, vilket jag är rätt glad över. Jag har inget direkt intresse av det, om jag ska vara ärlig. Däremot har jag sett lite skärmklipp från det, eller sådana här skärmdumpar när jag läste om det. Vad ska man säga, va? Vad ska man säga? Det är ett spel som går ut på att du kan då styra någon form av seriemördar / våldtäktsman / sadist / sjuk jävel i något så här under en pågående zombie-apokalyps. Det är så det ser ut. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt utifrån ett sådär hur det ser ut, va. Människorna ser ju lika förvrängda ut som de alltid gör när det är så här 3D liksom låtsads verklighet, va. Så att det är ju, men det är väldigt människolikt i alla fall. Så att jag tror att man får nog känslan för vad man gör. Nåväl, spelet kom ut och det blev ju ett ramaskri, och de stora såna här som tillhandahåller spel online. Ni hör att jag inte riktigt är bekväm med vad jag pratar om, va? De här som tillhandahåller spel online. Jag vet inte hur det fungerar, va? Men de valde i alla fall ganska omgående att plocka bort det här spelet och säga nej, det här ska vi inte ha. Och det kan jag väl någonstans sympatisera med. Det är ju knäppt, va? Det är ju knäppt. Alltså, man är ju... Alltså, det finns två alternativ här. Antingen så är det något sånt här skämt som har gått på tok för långt i liksom processen av att tillverka det här spelet. Eller så är man bara sjuk. Va? Det är något fel på en. Tycker man det här är kul då? Eller inte kul, för att man kan tycka att sjuka grejer är roliga för att jävlas med folk. Det kan jag förstå. Men finner man ett värde i det? Låt mig säga så. Finner man ett värde i det? och så här, jag spelar det här helt seriöst, då är man sjuk. Och då behöver man ju naturligtvis hjälp på något sätt. Och världen blev bara bättre när spelet plockades bort från de här stora spelsajterna naturligtvis. Så är det. Och världen blir sämre av att ett sånt här spel överhuvudtaget finns, och att någon tyckte det var en lämplig sak att göra det, va? Det är som med en del annat sånt där, att det finns liksom ingen mening med att det finns. Vi diskuterade för länge sedan det här med yttrandefriheten och den här manga-tecknaren som tyckte att han skulle kunna rita så här naken bilder på manga-barn, för att ja, men då är det inte barnporrbrott eftersom det är, och så vidare. Och visst, man kan ta yttrandefrihetsfanan och hissa den högt och sådär, att det här är ju naturligtvis inom ramen för vad man ska acceptera i ett samhälle och så vidare och så vidare och så vidare, för det finns inga offer. Men någonstans så måste man också sådär att, men vänta nu, det finns ju inget syfte med det. Det finns ju liksom ingen, världen blir inte bättre utav det. Och du kan liksom inte komma undan det där på något sätt, att du tycker att det är schysst av andra skäl, estetiska skäl eller vad du vill. Alltså det blir ju liksom knepigt. Och det är samma sak med det här. Det finns liksom inget sådär, det finns inget bra motiverande skäl till att vi ska ha ett spel som heter Rape Day. Det måste man ju förstå. Sen är jag ganska säker på att man visst påverkas av det man spelar. Till del. Va? Inte hela tiden, inte överallt. Jag tror ju inte att barnen tror att de kan, alltså att de spelar Fortnite och på något sätt tror att de är, jag vet inte vad de är. att de kan göra det på riktigt. Eller att de får något sånt här sug efter att delta i en äkta deathmatch på någon ö, det tror jag inte. Däremot så påverkas det. Jag menar, det gjorde jag, det minns jag väl själv när man var yngre, när vi var skinnskallar till exempel. Man lyssnade på den musiken och om liksom omgavs av den här typen utav idéer, tankar, musik och allting som vi hade, det gjorde att man blev lite het i blodet. Om du läser eller bara omger dig av en viss typ av musikkultur som är på ett visst sätt, så kommer det kommer liksom gnuggas av på det. Kanske inte jättemycket, men lite grann. Och det är klart att sitter du och spelar Rape Day eller annat sånt där, så kommer det gnuggas av. Men det är ju en jävla skillnad med de spelare där, vad heter det, Leisure Larry någonting, som var liksom generellt bara lite kvinnoförnedrande. Med någon pixlig gubbe som hoppar runt. Va? Det är ju lite skillnad att spela det och de här spelen som kommer idag också. Så att jag instämmer väl i kören över att det här spelet är ju bara knäppt. Va? Däremot så blir jag inte lika upprörd som alla andra. För att jag får för mig att det här också är just någon typ av stort jävla finger åt västvärlden. Och hur menar jag då? Jo, jag tänker på att det finns bra många unga män som växer upp idag i den här feministiska jävla mardrömmen man beter sig. Man får en massa saker itutade sig hela tiden, och det är mot vad som är rätt och riktigt, och det känner man någonstans. Och då så hämnas man. Man hämnas genom bland annat den här typen av spel. Jag är rätt säker på det. Det är nog också därför som den här Red Dead Redemption 2, eller vad det hette, det där spelet, när man kunde spöa suffragetter, och inte bara spöa den där suffragetten som stod och var dryg. Man kunde liksom lassoa den och dra den till försöka mata alligatorer med den, eller låta grisarna käka upp den, eller vad det var. Och det finns ju en orsak till att det händer. Och det är den här... Det är att slå tillbaka mot ett samhälle som har blivit knäppt. Så jag tror att det finns en del av detta i det här Rape Day-spelet också. Och det är ju tråkigt att det kommer uttryck. Det är ju inte så att det hjälper den saken särskilt. Eller jag vet inte, inom den här manosfären så finns det ju den där typen av tendenser. Det här att kvinnor bara är liksom elände. De är ju knäppa på sitt sätt. Det är som vanligt, och det har ju... Du har ju, och det är ju själva meningen med det här, vi får väl gå in på det då, helt enkelt. Vi får gå in på det här med internationella kvinnodagen helt enkelt och se vad det här handlar om. Men innan vi gör det så vill vi lyssna på lite mer musik, och då det här. Slutlig fred på sikt. Om världen ändå bara vore lite mera svensk. Om världen ändå bara vore lite mera svensk. Är du trött på genusverifierad media? Corona Magnus är tillbaka. Då säger vi god morgon till Celebrian, till Astrosmurf och Järrendal. Har vi någon annan som har hoppat på här som jag kan hitta? Nej, det har vi inte. Välkomna in i matchen. Ja, idag så är det ju internationella kvinnodagen. Jag passar på att prata om spelet Rape Day, våldtäktsdagen. Vi fick här en länk i chatten till spelets hemsida, tror jag, där man kanske försöker förklara vad man håller på med. Men internationella kvinnodagen. Ja. Mm. Jag har inte sett det, men som jag förstår så har det varit någon debatt på Opinion eller Agenda eller gud vad de heter, där man diskuterar feminismen. Ja. Och jag har också sett i lite såna där Twitterflöden där att det har rests höjts rop från borgerligheten då, den här trötta borgerligheten i Sverige, att det behövs en ny feminism. Jag har också sett unga brudar inom den mer nationalistiska sfären som sådär, men jag är högerfeminist, eller jag är inte sådär feminist som de andra, utan vi har vår egen feminism. Och det är då man vill ta dem, trycka upp dem mot väggen, dunka huvudet i väggen och säga du kan inte vara nationalfeminist, du kan inte vara konservativ feminist, det finns inte. Det finns inte, du kan inte hålla på så där. Ni kan inte det, ni måste sluta med detta. Ni måste ta ett kliv bort från diskursen. Ni måste sluta låta vänstern definiera era grundläggande idéer, jävla dumskallar. Och det är samma inom politiken. Alla partier i Sverige är vänster. Från Moderaterna till, eller från Sverigedemokraterna till liksom Vänsterpartiet. Alla är vänster. Alla är i den kontexten från start. För det är det som är det dominerande. Det är det som är den politiska nollpunkten i Sverige. Den är vänster. Det krävs en helt annan politik, ett helt annat tänk för att så att säga inte vara vänster. Och det är detsamma med feminismen. Feminismen kan aldrig vara något annat än det den är. Och det den är en vänsteridé. Det är ingrott i dess DNA. Det är en del av dess fiber. Och vill du bära med dig det, så bär du med dig en vänsteridé. Och den idén kommer i kraft av att den tillhör den, så att säga, politiska sfären, alltid verka menligt på dig och på de relationer du har och på samhällskroppen. Det är inte svårare än så. Och tittar vi bara på den här internationella kvinnodagen som någonstans då hyllas utav de flesta, eller uppmärksamma, som vi tittar liksom på etablissemanget, på konsensus Sverige eller hela världen för den delen, så är det liksom internationella kvinnodagen. Och vad är det här för dag då? Ja, vi ser ju väldigt tydligt att rötterna är där de är, va? Den internationella kvinnodagen instiftas 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra Internationalen. Andra Internationalen var en socialdemokratisk, inom citationstecken, samarbetsorganisation. Men den innehöll då revolutionära element, kommunistiska element och så vidare och så vidare. Så det var inte bara då socialdemokrater, fredliga, snälla socialister. Vad det nu är för någonting. Det är här man instiftar internationella kvinnodagen. Och man gör det på initiativ av den tyska kommunisten Clara Zetkin. Och om jag inte missminner mig så var hon också... Ja, tillhörde det där speciella folket som vi alla känner så väl. Hon var också god vän med Rosa Luxemburg. Hon var aktiv i Spartakusförbundet och i kommunistpartiet. Ja, det är en riktig sån där otrevlig, revolutionär, kommunist, feminist. Det är här det börjar. Och det är där vi instiftar den internationella kvinnodagen. Så alla då, när Ebba Busch Thor eller vem du vill, ska vara sådär, ja, men vi ska ha vår egen, men vi respekterar kvinnodagen och sådär. Det ni gör är att ni knäböjer inför den här röda Moloch. Ni tar till er deras dag. Ni tar till er deras tänk. Och det är från början. Hela Sverige ska på något jävla sätt, eller hela västvärlden, för resten av världen skiter i sånt här. De är lite mer avancerade än vi är. Men hela västvärlden ska på något sätt anamma den här dagen som är en vänsterextrem kampdag. Och det är ju galet i sig. 1975 så höll FN, och vad är det för något? Ja, vi vet alla vad FN är för någonting. Sin första internationella kvinnokonferens, och där tog vi för att införa en gemensam kvinnodag. Och av någon anledning så beslöt man då 1977 i en generalförsamlingsresolution att den här dagen då, den här kommunistiska kampdagen, skulle bli den internationella kvinnodagen på FNs lista över högtidsdagar. Och därmed säger man att den internationella kvinnodagen ändrades från att ha varit en socialistisk kampdag till en opolitisk högtidsdag. Kyss mig i arslet. Hur kan det vara en opolitisk högtidsdag när själva grunden i dagen, själva grunden i idén, själva grunden i ideologin som ligger bakom den är kommunistisk, socialistisk, vänstervriden, vänsterbliven och tjänar till att slå split i samhället och fördärva familjen. Mm. Hur kan man som, jag är KD-are eller jag är sverigedemokrat eller jag är, vad fan jag nu är, och jag tycker man ska uppmärksamma den här internationella kvinnodagen, men jag tycker inte man ska vara feminist som vänster, utan vi är liksom högerfeminister. Men det är omöjligt, det kan du inte vara. Det är ett motsatsord, om du så vill. Det här vet ju de flesta inte. De har ju ingen aning om att de sitter och hyllar en kommunistisk bloddränkt dag. De har heller ingen aning om vad de här tidiga feministerna tänkte. Varför man gjorde detta. För att det var ju inte av sin kärlek till människan som Clara Zetkin, Luxemburg och allt vad de heter införde den här typen av idéer. Inte heller varför man på i vänsterkretsar Germaine Greer eller vad hon heter i USA och alla sådana här feministikoner. Det var inte för att skapa ett stabilt samhälle. Det var inte för att kvinnor skulle få det bättre man gör det här, utan när man tittar på vad de själva skriver i sina böcker eller i sina pamfletter, så visst, det där finns med, va? Men man är ju också tydlig med att konstatera att det är för att slå sönder kärnfamiljen. Det menar ju de är en bra idé eftersom att kärnfamiljen förtrycker och så vidare. Och så vidare. Så att allt det som är gott i samhället vill man slå sönder, vill man fördärva, vill man förstöra, för att det är först då som man blir fri. Och det här följer ju den här marxistiska idén som går ut på att det är genom motsättningarna som det liksom blir någonting. Tes, antites, syntes. Och det är ju samma här, det är ju därför man medvetet vill ha konflikter. Det är ju därför man söker konflikter. Feminismen från början till slut handlar om att söka konflikter. Det handlar om att skapa konflikter, söka konflikter och det handlar om att slå sönder de traditionella värderingarna. Det handlar om att slå sönder de sunda relationerna, för att det är först då, menar man, som det kan bli någon form av förbättring. Och att då säga att nej, men jag är kristdemokrat och vi behöver vår egen feminism, det går ju inte. Men här visar vi, här ser vi hur jag menar, lite lätt historisk bildning skulle kunna avhjälpa mycket problem. För att du blir vad du umgås med, tänkte jag säga. Men om du i grunden accepterar den här idén, om du i grunden accepterar feminismen, om så bara till namnet, så har du redan tagit ett kliv in i den här vänsterblivna världen. Vi är traditionalister. Vi är traditionella nationalister. Och det innefattar väldigt mycket. Det innefattar idéer om gemenskap, inte splittring. Det innefattar idéer om att män och kvinnor ska arbeta gemensamt mot ett mål. Det handlar om att visa respekt för varandra. Det handlar om att inse att vi har olika saker vi är bättre eller sämre på att göra. Det handlar inte om att alla kvinnor ska stå vid diskon och diska. Av det enkla skälet att det finns män som ibland är bättre på det, och låt dem då för tusan diska. Det handlar inte om att kvinnor ska slå vid spisen och laga mat, för det finns män som är bättre på det. I de omständigheterna så låt då mannen laga mat så att ni kan äta den tillsammans och så vidare och så vidare. Det vi säger, det är att upp till varje enhet, varje familj, att bestämma det själva. Vi tror inte att kvinnor är efterblivna våp som behöver någon form av kommunistisk rörelse i grunden som gör dem fria. Utan vi tror att det där går att uppnå på egen hand helt enkelt. Eller vi tror också snarare så att friheten finns inom kärnfamiljen i allt väsentligt. Men här skiljer vi oss åt. Här skiljer vi oss markant åt. Och det är skälet också då att vi erkänner skillnaderna mellan könen som är så naturliga och så uppenbara att bara en dumskalle kan ifrågasätta dem. Och dumskallar är just vad vänstern är. Det är vad socialisterna är. Det är vad genusvetarna är. Det är tomtar. De vet inte vad de pratar om. Och det är därför det blir fel också. Så att man kan inte komma dragandes med någon form av feminism och säga att det är någonting man tar till sig. Man måste avsvära sig den. Man måste avsvära sig den och kasta den på skräphögen. Och varje vettig kvinna idag som står upp för kvinnor, som har kvinnornas bästa i åtanke, de är antifeminister. De är anti. Inte nog med att de inte är feminister, de är anti. De är antifeminister. De är mot feminismen. Och de strider mot den. De uttalar sig mot den. Det är för att de är traditionella nationalister. Eller traditionalister om du så vill. Och då finns det ingen plats för en vänsterextrem dag som är gjord för att fördärva folket. Som är gjord för att skapa splittring. Det finns inte plats för det i ett samhälle som vårt. Och det är det man måste förstå. Så hör ni de här idéerna om att vi behöver en ny feminism, så vet ni att det är människor som antingen vill illa eller som är bra jävla dumma. Det vi behöver är traditionalism. Vi behöver traditionell nationalism, för det är det enda som enar människor. Det vi lever i, mångkultur, feminism, genus, det splittrar. Det splittrar samhällen, det splittrar människor. Det splittrar relationer. Det är ju inte för inte som vi har såna stora siffror vad det gäller äktenskap som spricker till exempel, eller vad du vill. Det finns många aspekter av det, men en av dem är detta. Och det man vill också, det som delvis händer, det är ju den här motkraften, den här manosfären som efter årtionden utav feministiskt dravel och slår tillbaka genom att bli lika dumma i huvudet fast åt andra hållet. Och det är precis det man är ute efter. Det är precis det som den här bolshevismen, marxismen, kallar det vad du villismen, vänsterliberalismen är ute efter. För att i ett samhälle där man konstant är i luven på varandra så är det enkelt att styra, för att man styr genom att söndra och härska. Sitter här och lyssnar vid din gravstens gråa glans, söker höra rösten din som i vinden en gång fanns. Försvann en gång för länge sedan till Österland du drog. Där slutar mina minnen om den man som kriget tog. Jag minns den dag du lämnar mig inför resan mot ditt fall. Jag kommer åter hem min son, jag tillbaka komma skall. Så frukta i för mig min vän, var nu stark och hjälp dig på. Jag kommer vara här för dig, se dig växa stark och stor. Sen skeppens mot horisonten skrid, du vinkade oss adjö. Solnedgången sken så röd, fanns en tanke på din väg. Jag tog min moder då i hand och vandrade sakta hem. Drömde sedan natten lång om min far, han hjälpars män. Var dag och brev om hjältar står, av far som i fronten gick. Sagor om kamrater sprack, som därför folk och frihet strids. För Europas framtid Svea kött här i Nordlands division. Vi går framåt, aldrig bakåt, skriva stolt om sin vision. Men sorgen i staden kom så snabbt, ändå brevet aldrig kom. Ändå far slutade skriva, den dag då själen minst och tom. Nu låg han där bland vänner, låg som stupad i fältens grus. Som det döda sång förnimmer, hörs din röst i vindens hus. I min pappas grav jag sitter, hoppas folket honom minns. Han gav livet för allt bästa, tror inte större hjältar finns. Men nu människor vill glömma, göra hjälten skuld till sant. Tänk då han föll i fjärran öster i sin kamp för folk och land. I sin kamp för folk och land. Men nu människor vill glömma, göra hjälten skuld till sant. Tänk då han föll i fjärran öster i sin kamp för folk och Magnus Söderman, antisemit, Hitlerbeundrare, mycket extrem. Han är väldigt extrem. Bara så att ni vet vem det är ni lyssnar på. Siv och Saga har ju namnsdag denna kvinnodag, denna internationella kvinnodag som vi inte ska prata mer om, och jag säger grattis till er. Siv, det är ett nordiskt namn, naturligtvis asaguden Tors maka hette Siv. Och ursprungliga betydelsen är brud eller hustru. Inte svårare än så, ett fint namn, mycket fint namn. Saga, också ett väldigt fint namn. Det är fornordiskt, betyder hon som ser, sierska, saga, sage kanske då på engelska. I mytologin en asynja, och det är ett fantastiskt fint namn det också. Siv och Saga, grattis på er. Ledsen att ni har det här på kvinnodagen. Det är inte särskilt kul, va? Men det är som det är. Ja, en sak vill jag också ta upp här. Tiden börjar ju lite grann rinna ur händerna på oss. Men jag vill ta upp det som hände den här dagen år 1862. Och år 1889, för de hör ihop. Och vi förflyttar oss till USA. Och det som hände, som allt för få människor vet någonting om, är ju slaget vid Hampton Roads. Under det här amerikanska inbördeskriget. Mycket sorgligt skeende i vår historia, men i alla fall. För det som händer då idag, det är att det här slaget inleds. Och det är första gången som pansarbåtar utkämpar ett slag mot varandra. Det är USS Monitor och sydstaternas då CSS Virginia, eller Merrimack om man så vill, som utkämpar ett sjöslag här. Om man håller på ett tag fram till imorgon faktiskt, då nordsidan segrar i och med att CSS Virginia drar sig tillbaka. Och det är alltså världens första sjöslag mellan två pansarskepp. Och när man tittar på det här i efterhand så ser man att jäklar vad pansarskeppen var bra att ha. Man inser att de här gamla träskutorna man haft tidigare inte har en chans. För det Det deltar också fartyg då, som inte är pansarskepp utan helt vanliga normala träfartyg med kanoner. Då. Och de blir illa, illa åtgångna när pansarskeppen i sin majestät manövrerar kring där. Och det är ju ett sånt här, det är ett sånt här skeende i världshistorien som måste ha påverkat, eller som har påverkat så enormt. Återigen, jag är fascinerad av den här typen av historia som belyser enskilda händelser. Som till exempel, hur påverkade det när stigbygeln uppfanns? Hur mycket påverkade inte det? Hur mycket förändrade inte det världen? Gjorde det möjligt för att vi i framtiden skulle kunna ha pansarbeklädda riddare som red fram tack vare stigbygeln? Eller som sagt, när man kom på den första, det första armborstet eller den första pilbågen som kunde penetrera de här plåtbitarna som riddarna hade på kroppen. Någon var först, någon gång hände det, och det påverkade hela världen. Och hur mycket påverkade inte detta insikten av pansarskeppen och deras överlägsenhet? Hur påverkade inte det världen? Hur skulle världen sett ut om det inte hade hänt? Det här är fascinerande. Och det som gör det hela ännu mer spännande, och det är det som vi kommer vidare till, det är att det hela handlar till mycket stor del om Johan Eriksson. En svensk-amerikansk uppfinnare som låg bakom USS Monitor, alltså Nordsjösidan. Han står staty i USA. Det var en svensk alltså. Det var en svensk som kom på det här. Och ritade upp det och tänkte att det här är ju en bra idé. Varför gör vi inte så här istället? Och det faller sig alltså så att det här slaget vid Hampton Roads sker 1862. Och 1889, samma dag alltså, så avlider då John Eriksson. 85 år gammal. Han föddes 1803. Det är inte illa. Det är inte illa. Och som sagt, det finns så många såna här guldpärlor i historien som är värda att titta närmare på. Jag är så glad över att kunna ha den här möjligheten att varje dag kunna leverera en liten, liten bit utav det som finns. Man önskar att man kunde lägga ner mycket mer energi på detta. Men det krävs väldigt mycket efterforskning också. Jag är orolig över att vi tappar vår historia. Det är någonting som... Jag är mer orolig för att vi förlorar vår historia. Eller inte förstår storheten i den. Jag är mer orolig för det än vad jag är för massinvandringen, kan jag säga. För det ena leder till det andra någonstans. Nåväl, som sagt, okej, mina vänner. Om ni uppskattar det här, om ni tycker det är en bra idé att hålla på med 3 timmar radio varje vardag, så går ni in på svegot.se/plus och så blir ni prenumeranter. För det är så vi gör för att kunna göra det här på ett bra sätt. Finns inga egentligen bra ursäkter att inte göra det, att inte dra sitt strå till stacken. Och det uppmanar jag er alla till. Naturligtvis också det för det, sverige.se. Sponsorerna våra bör ni också besöka, urnord.com, där ni kan hitta trevliga hantverk utav bra smeder och hantverkare med hjärtat på rätt ställe. Jag har sett att det finns en hel del snygga saker där. Och baritrad.com naturligtvis, om du gillar tröjor med tryck, design, Magnus Söderman bland annat. Nej, inte illa, inte illa. Med det sagt så ska jag snart lämna över till Daniel Frändelöv. Han ska ju sända sin timme här, va? Och vad han pratar om, det får vi höra när vi lyssnar på honom. Och sen efter det då, klockan 09.00, då är det dags igen för undertecknad att träda in i studion. Då blir det morgon med Svegot och då pratar vi nyheter, jag och Daniel. Nu får jag önska er en trevlig helg. Och som sagt, ingen god morgon med Magnus på måndag. Exakt när, var och hur det blir en återställning till normala, det återstår att se. Följ oss på sociala medier, ni kan följa mig på Twitter där jag kommunicerar den typen av saker också. Men... så länge det är radiotystnad här från Godmorgon Magnus, så kan ni fundera då varje morgon på om ni saknar det eller inte. Det är ju bra att få veta det, om det är saknat eller inte. Vem vet, världen kanske blev gladare när det tystnar i studion här. Ja. Jag hoppas inte det. Tänk om ni kommer på att det var bättre utan. Nej, så kan det inte vara. Och vi avslutar alltså på avsnitt 333. Så att när jag är tillbaka igen så är det 334. Som sagt, det är många timmar radio som sänds. Tack för att ni lyssnade. Tack för att ni finns. Ta hand om varandra, ta hand om er själva, ha en trevlig helg och glöm inte det viktigaste av allt. Ge aldrig upp! God morgon med Magnus. Så att jag tar och hälsar dig välkommen till Daniels timme som ska sändas här denna juliga 8 mars 2019. Gud vad hört det man låter. Julig vet jag inte om dagen är än, dock ser väl så där ut när man ska kolla ut genom fönstret här, lite gråmulet och tråkigt. Men välkomna ska ni vara i alla fall ändå. Idag kör vi, idag är det frispel här, vet du, fria fredagen, verkligen. Det är extra fri idag, om man säger så. Extra oplanerad, extra spontan. Jag spenderade nämligen gårdagen med att skruva lite IKEA-möbler. Vi har ju en massa arbetare, en massa gästarbetare kan man säga, som kommer här från hela Sverige för att arbeta i svenskarnas hus idag. Och det är ju bra om folk har något att sova, så det tänkte jag fixa. Det är konstigt det där. Jag vet inte om ni också är såna. Men jag tänker, ibland vissa saker man ska göra, man tänker så här, ja, nej, men det är, ta väl en timme, tänker man. Det är bara att slänga ihop någonting, de här sängarna. Hur lång tid kan det ta? Tänker man inte så mycket mer på det. När klockan var 00.00 började jag känna att jag hinner inte skruva upp alla de här sängarna. Märkligt det där. Jag tycker det är, vissa saker har man jättebra koll på hur lång tid det tar. Och vissa andra saker har alltså ingen aning. Och det är inte för att man är så dålig på att avgöra det, tror jag. Utan mer för att man tänker inte på det bara. Hade de frågat mig igår om en, ärligt talat Daniel, du ska skruva ihop en miljard sängar själv, kommer inte det ta ganska lång tid? Så hade jag kanske sagt, jo du, när du säger så, ja det har du kanske rätt i. Men är det trevligt med så skriva IKEA-grejer ändå, måste jag säga, när man väl får ordning på det. Det är ju oerhört konkret. Tänkte hur mycket går att man, även om det var ganska mycket, liksom, mycket att göra, det tog lång tid, så hade man ju, man visste ju väldigt tydligt när man väl hade satt igång hur lång tid det kommer ta. För den skruven ska dit och den ska dit och sen bör det vara färdigt allting. Tyckte jag var skönt. Men nu har ni någonstans att sova i alla fall, kära vänner, när ni kommer och hälsar på. Det är ju så här, hur många platser du kommer att finnas att sova på, det är lite olika. Jag heter chatten också, ska jag säga. Jag ska ha väldigt bra